حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تہجد کے لیے جگایا، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ آپ نے ہماری طرف سے کوئی آواز یا آہٹ نہ سنی تو دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم، ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی ہے۔ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارتے واپس تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے قسمت میں لکھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ کٹ حجت ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1613۔